أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة بني إسرائيل د یو سلو لسم آیات څخه شروع پر یو سلو یو لسم آیات ختم سو چې دغه د سورت فاید اخیرې دی. د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې ار مهمه خبره چې لکه په دا خبرو کې بلا تشبیه چې تاسو اوري نو مهم ټکی د خبر چې د خبرو په سر کې راسي چې خبرونه په تفصیل بیان سي بیا په پای کې بیرته مهم ټکی دوه مر بیا وایي سرخی وایي. نو د دغه صورت سر چې شروع کړې د توحید خبره پکښې کې وسه په هغې ابتدا کې الله تعالی توحید بیان نو اوس چې د صورت پای سه باره خو د توحید و د رسالت و د بعث بعد الموت مسلې ګرده په تفصیل وڅېړه سوې دلایل پر وویل سو رقم رقم نو دا په پای کې بیرته خبره راپورته کېږي هغه د توحید خبره چې مهمه دغه ده ولې خو دا صورت مکې دی. په مکه کې خو د مشرکانو حکومت و د مشرکانو کلي نو خاص توحید به بیان دی رسالت به بیان دی د قیامت ورځ به بیان دی دل نه دی دا سوال او جواب دا بعث بعد الموت دا د عقیده سره اړه لري چې عقیده د انسان سالم بس سامس. نو دلته بیرته هغه عقیدوي مهمه خبره د توحید الله عز وجل په دا پای کې راچی. دلته یو درې شانې نزول استه. اول شانې نزول دا و د اولی ټوټې د آیت کریمه چې قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن دا سره چې اړه لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ دعا کوي نو بره یا الله یا رحمان اے الله اے رحمان ذات دار سره وکي دار سره وکي خپل غشتنه دعا پیش مشرکان واورېدل بره ها ورته وګور مشته چې دی یو د نه بت نه را پریږدي خپل ځان ته هغه دوه درې خدایان لري پټ پټ چې کښینه بره دی ما دی خدای سره شریک لري نو الله خو پیژنو الله خو الله دا رحمان څوک ته مارو مده شریک ورسره دري او زمشت چی بیایو مرشد د خپل پورته کړی نه مشرک سولې چپ ته اچات کوي از مشت چې دی مشت نه را پریږدي خدای خپل اچ دی د دوه خدایانو څخه دعا کوي غوښتنه کوي یا الله یا رحمان د قصر جلا جلا رب العالمین دا آیات کریمه نازل کی دا ټوټه چې د شیله پتلی یاست دا یا رحمان دا یا الله څخه شرک د کمی خور علی دا خو الله پاک یو دی دا ګرد نو ما جی د کم رقم لکه مشت د قران کریم په سر کې د زین قرانو کې د الله تعالی نو ما نور کړی دا الله خو چې دی دا خو اسم ذات دی دا نور څه چې نو مون چې دا خو صفات نو مون دی اسم ذات اسم صفات چې دی تاسو په خپل ځړي کې د سره جلا کې زبه په داخل ما حول کې مثال درته ام تاسو الته په پویش هغه دا دی د یو سړی نوم دی د مثال په تور عبد الله ینم دی نو عبد الله ته دغه سړی نوم دی په دې کې د دوه هیڅ صفت اشاره نه ده مګر ګایګای دغه عبد الله ته خلق وای وای وای هغه دغه نه دی مستری په مستری مشهور په مستری کې د دوه صفت اشاره ده چې مثال په تور کې په دې ماحول کې استعمال شوی د پاکستان نو مستری دی ودغه ته وای چې د خټو په کار باندې پویش کله افغانستان د هغه پښتونخوا د هغه په علاقه کې استعمال شوی مستری دی دغه ته وای چې موټر اخلاصولای شي بندولای شي ده په دا پر زوی پویش ګوره په دې کې د دې صفات اشاره یا یې بل نوم دای په څوک څوک به خیاته کابل څوک درځي اکابل په دا خیاته کا او درځه کا کې د دې صفات اشاره ده چې جامع ګندلای شي یا څوک څوک ترکانه کابل په ترکانی کې دغه نجاری ته اشاره ده چې دای دروازې جوړولای شي، میزونه او ټیبلان جوړولای شي، دا کار کولای شي. نو ګوري موږ هم په خپل ماحول کې نومان لرونو، دغه نومان ځینې ځینې وصفات ته اشاره کوي، ځینې ځینې وصفات ته اشاره نه، لکه خپل چې دی د مور پیدا سوی دی، هغه پلار یا مور یا د کلي ملا پر د عبدالله نوم یشي، په عبدالله کې د دې هیڅ صفت نه معلومېږي چې دی کوم څه کار دی، څه کار کوي. او په هغه نورو نومانو کې صفت معلومېږي چې براوی ډریور ډریوري ځینې معلومېږي، چې وایي ترکان نجاري ځینې معلومېږي، چې مستري برای هغه د ده بنایي ځینې معلومېږي. نو دا صفات، نو دلته چې تاسې زده کړه د رب العالمین په باره کې به هم داسې تاسې پوه سي، د الله نوم چې دی دا د الله اسم ذات دی، په دې کې یو خاص صفت اشاره نشته چې الله نو رحمان دی، رحیم دی، باسط دی، سمیع دی، بصیر دی، دا نه ځینې معلومېږي. مګر د الله دا نوم چې الرحمن و رحمت کې اشاره ده چې دا مهرباني کوي، الرحیم چې دا بیخي ډېره مهرباني په آخرت کې کوي، الباسط معنا غوړوونکی پراخوونکی د رزق دی، السمیع اورېدونکی د هرې خبرې دی، البصیر لیدونکی د هر شي دی، د هر پټ دی، نو القادر قادر مطلق دی، نو کېدای شي په خبره پوهېږي. نو رقم رقم نومن المعز عزت ورکوونکی دی، یو صفت ته لخه مخا په کښې کې اشاره یې، نو الله یې اسم ذات سو، دا نور څه چې اسامې د اسمایي صفات سوله، نو دا خو د الله اسمایي صفتیه دي. نو د مشرکینو د پاره جواب دا دی چې تاسې د سوری بند دی، تاسې الله و رحمان پر له جلا کوئ، خو الله و رحمان د یوه ذات نومان دي. نو لکه ما چې موږ په خپل ماحول کې مثال پیش کړي، ما ولعبدالله کا او ترکانه کا یو سړی دي، داسې نه دي چې دا دوه نفره دي، فقط هغه یې صفت دی، دا بل چې دی فقط د ده نوم دی، دغه رقم دی که دا اسم مضمون پوس بس. اوس نو چې عبدالله د دا سړي نوم سو، چې عبدالله راسي هغه د ده صفات ګرد ورسره دي، ورسره راسي د ده په کمال کې په دماغ کې، که د بنایي علم پروت و، که د سایکل سازي علم پروت و، که د موټر سایکل سازي علم په کښې پروت و، چې دی دې راوستي ګواکې صفات یې ګرد ورسره راله. د الله ذات هم دغه دی چې موږ دا ډېر ذکر د الله د نامه ولیکو، خو په ده کې صفات ګرد په کښې کې جمع دي، چې دا ذات یې راوغوښتي، دا اللهتعالی صفات ګرد ورسره راسي. موږ وایي الله د چا نوم دی؟ وایي د هغه ذات چې مستجمع د ټولو صفاتو د کمال دی. دا کمالي صفات په دغه په کښې کې راله، خو د ده په ذات کې دي دا صفتونه. نو کېدای شي په مضمون پوهېږي. نو دلته دغه جواب الله پاک دی در لره ورکړي چې ته بیخي بې عقلان یاست. نو په دې خو دی مشرک نه سو، خو رحمان هم د الله نوم دی. داسې الله پاک اوس فرمایي چې دا آیات نازل شو، قل ته ووایه دا محمد علیه الصلوۃ والسلام ته وایي، نو چې ته داسې ورته وایه چې ادعو، تاسې راوغواړي راوبولي الله، الله راوغواړي، او ادعو یا راوغواړي الرحمن، رحمان دواړه ښه کارونه دي. که الله راغواړي هم ښه کار دی، شرک نه دی. که رحمان راغواړي ناري ورو چې یا رحمان ذاته زما پرده کوه، یا رحمان ذاته کومک مې کوه، دا هم شرک نه دی. داسې نه دی چې هغه جلا دی دا جلا دی، نه په هغه کې ګناه شته نه په دغه کې ګناه شته. ته خو زوی مړې لا تعزا ته نارې وایه، لا تعزا خو د الله نومان نه دي، نه صفتي نومان دي، نه ذاتي نومان دي، خو دا د یو ډبرې نومان دي تراشلې دي ده. نو ته خو په دغه مشرکه چې د الله سره دي شریک ودروه، هغه بد کار دی، غلط کار دی. قلت ورته وایه محمد ورته ادعو، تاسې راوبولي، راوننګوي، راوغواړي الله، الله عز وجل په خپلو ټولو مهماتو کې. او ادعو یا تاسې راوبولي ورنارې کي الرحمن، رحمان ذات، هغه ته نارېوی کوي، او ادعو یا که دغه ته دعوت ورکوي، دواړه ښه کارونه دي. ایما ار یو تدعو چې تاسې راوبولي فمنه ښه کار دی، پروا نه لري. ولې؟ فله الاسماء الحسنى، فله دغه الله لري خو الاسماء نومان دي، الحسنى شایسته، شایسته خدای هم د شایسته نوم اوس خو نومان دي. د الله ار نوم شایسته دی، مبارک دی، المعز عزت ورکوونکی. نو خو د الله څخه ځینې معلومه شوله چې خلکو ته څه شي ورکوي، یعنې عزت ورلرکوي. المذل ذلت ورکوونکی، څوک څوک بیا خواري ده، دا ډاک یې راوي چې کبر ځینې اوسي، براوی ځان ولې نه پېژني، ما نعمتونه در کړي دي، سر تاجک نیولی دي. نو بیا ذلت الله پاک ورلره ورکوي. الباسط پراخوونکی دی، د چا د رزق، رزق پراخوي خلکو ته، بس ورکوي، پراخ رزق ورلره ورکوي. نو په چا او چا باندې بیا چچکې دا رزق ورکمې کړي. نو دا د الوتعالی ګرده شایسته، شایسته نومان دي، په هر نامه چې ستا اوا کېږي ښه خوند کوي، ورنارې کړه. الولي د ولي په نامه سره راوغواړه. نو الناصر د ناصر کومکي په نامه سره راوغواړه. الحافظ د ساتونکي په نامه سره راوغواړه. چې هر حاجت چې رالی هغه رکب نوم الله لري صفت یې، هغه یې وایي. یا د مثال په تور نه دی چې هغه چې دا ستا کوم شی نارای، یا اورېدونکی، یا اورېدونکی د هر څه، الله زما دا خو واوره بنا قبوله یې کړه، د دا قسمت څخه دعاوي. فله دلره الاسماء نومان الحسنا، شایسته، شایسته. نو دا یې در دغه ځای پورې په دغه آیات په دغه ټوټه سره د مشرکانو د هغه خبرې رد ور وکړي چې ول محمد علیه السلام په خپله دوه خدایان لري، ام الله ته ناري وي، ام رحمان ته ناري وي، الله ورته دا یو دی. ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ده الله دا شایستانو من ذات یو ذاتی تیس خو جلا بل ذات جو کرده دا الله سما سوا فسیه دا بل چه ولا تجهر بی صلاتی که ولا تخافت دا غطو تا چه ده آیات تر پای پوری چه دا جیشنی نزول بیا دادی چه دا رسول الله صلی الله علیه و سلم چه با کم وقت منز که و پا حرم شریف که سخلق با پسی ولار نو دلت خوم چه حضرت عمر صاحب اسلام را ری باره خونو المنز شروع سداره کم مگر هو چې د به په زور کاونو خالته به شرکان به ناس خو هغه حرام ترات له خودیم توافونه کول خپل شرکی توافونه بیا کول چې رسول الله علیه الصلاه والسلام چې به د تلاوت مازی شروع کی کبه د جبرئیل نو پکې کرالې دی به جبرئیل تشکنزل کول به خبرې بیا کول کبه د الله تعالی نو مرالې د الله په شان کې ګستاخی کول نو قران ته خو نه بد ویل بیا شروع کی بیا پلانې کی نه ده بد شي نه ویل نو نه الله تعالی د دې اخلاص سمانه یعنی په بد ويستای نه قران ځنی اخلاص او نه جبرئیل امین جبرئیل امین تم بد ویل چې ګوره دا ته بیا دا شیان راوړي دی نسبت واغه ته کی نو چې د درو سر اهانت کاوه الله پاک او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ټوټه د آیات نازله کړ چې ته به دا سی وکې دا انده د پاره نه به د آخرت ډیره په زور وای چې اول کې دی لیري واوري او بره بد بد شیان وای دا لا به زکی وکې یا د جبرئیل یا د قران مې نو دغه نه قرار وای چې د پښې ولر چې دا غیم نه اوري دا چې درمیانه आवाज باندې وای د دې کار به امباره وسی دا چې درپښه ولر دې به قرأت اوري او دا الله تعالی او د قران او د جبرئیل امین عزت به هم خوندې سي بد به خلق نه ورته وای کدا اس په خبره پوس وس وسم دغه حکم زموږ د پاره دې زبر تفسیر وکوم ولا تجهر ته په زور والی مکو بس ولاته که په خپل منځ سره نو المنس خو ګرد نه په زور کې منس خو رکو درو کو څنګه په زور کې سجده د سجده خو یو عمل دی د جوارح څنګه په زور کې خو چې اواز سره اړل لري هغه شی په زور کې نو هغه خو قرأت دی نو قرأت په معنی کې دونه مهم رکن دی چې ګر سره د صلات تعبیر ځنی وکي ذکر کړي صلات مراجعه سوک دی قرأت دی نو لکه پرون چې ذکر سو چې اذقان او زقلب ذکر کول مراجعه ګرد مخ خو نو د صلات ذکر کې کله ذکر کې دلته بیا مجموعه مراجعه هغه یو جز دی چې هغه قرأت دی نو کدا اس په خبره پوس واس ولا تجهر ته په زور والی مکو به صلاتک په خپل مازه سره معنا په خپل قرات سره ذکر یکي صلات مراد قرات کو جه ذکر کی جزء مراد یا زین تفسیر مفسرین که سره سم دم دلته مضاف سره کی ولا تجهر ته په زور والی مکو به قرات صلاتک په قرات سره دل مازه سره چې معنا د خلکو زین ته خبر راځي په دغه دلته تقدیر سره کی په قرات دل مازه سره ولا تخافت بها ولا تخافت ما بخكر اروالك وبها بدغل منزه سره کده هذه مس ولا تراجه کی یا د بی و د ها تر منز بیا مزاب شر د بقرات یها فقرات سره د دل منزه بدغ سره ډیر قرار والی مکون نو څه چم وکم چې ډیر په زور وایم نه قرار وایم الله وای وبتغي بین ذلك سبیلا وبتغي تتلب بین ذلك فما بینس که ده دغه په زور و ده قرار سبیل اندر خو درمیانه لاره را و بسنو درمیانه دغه ده چه ده حاضرین واوری او نور خلق چه جاقه و نور پا دغه سی انداز که ده قرآت کوا و سنو ده آیات ده کمر منزه سره آره لری ده تعلق ده جهری المنزه سره دی وجه ده مابشین منز چه سیره دی قرآت قرار ویل کیج ده مازگر منز چه سیره دی قرآت قرار ویل کیج خو بجی که ده سیر واجب دی ده سیر پکشی که واجب دی خواه مخواه قرار ویل وسنو دلیل منځ در پاتس یو ما شام بل ماخسن بل سحر په دې کې به قرأت جهری دی نو دغه هدایت او غدرو منځ په باره کې دی دا یو خو وګ قرأت جهری ویل کیږي نو په هغه کې الله پاک په زور ناری هم وه چې او ته په کوڅه کې خلګ اوري در مسجد ته باندې او مدارکم قرار وای چې د لید وم صف ندرس او چې دی څوای نو درمیانه قرأت وای په کې کې نو بل د تهجد سره اړه کته ودا فلزل منزونه خو چې مثلا په دې کې خدای دریل منز خو شه بس خو جهر په شي کې واجب دی نو په هغه باره کې رسول الله پاک او رسول الله سلام ته هدایت وکي او امت کې مو کې چې دا غس قرات ته شي واس بل بیا تهجد دی ته تهجد پر منز کې په زور قرات ویل جائز دی په هغه کې هم دغه هدایت هیڅ په تهجد کې چې واځي ولاړې په زور قرات وایي دغه نه په زور مو چې د کور نور وګړي د خو به واپس یا پر بام ولاړې په دوی کې کلی د خو به واپس دا غره کم وایي چې د مثال په تور جهر هم په شي کې تخپل ځان ته خپل ادب چته په جهر کې لري په جهر چې سړی قرات وایي حضور پر ځای وي بار د جهر بیا دغه چې لږه کې په زور سم سم وایي برالته حضور را ګرځنو مثلا ته دغه پیدا پر رابینا کې زور سره روایت کې درته وایم نو امه بار دغه په زور وایي دغه نه په زور چې مال نور خلق نه کې په زم نه د کور انسان اندر سره په ولاړ ولاړ چې بابا هغه د لمونځ کې تهجد کې نه نور څوک د صفه صاحب خپل عبادت کوه الله تعالی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث ته د فاروام چې دا د تهجد په باره کې هدایت دی رسول الله علیه السلام یې شپه راوتی نو ګرځې دی نو د حضرت عمر رضی الله عنه او د حضرت ابو بکر صدیق صاحب خاطراله اول چا د ابو بکر صدیق صاحب خاطراله هغه پر تهجد ولاړ دی هغه د سکرار چرات وای سره یې نس ځنی په ولا اخته دی خو دی وای پر کیر سره نبی علی السلام پر حضرت عمر صاحب چرال هغه په زور لا جوړت برابر کړی د په زور قرات وای اخر برای بیا سار ورته وپشتل برای ول او حضرت ابو بکر صاحب رضی الله عنه تی ول برای ول زچتا ته دره لم ته د قرات وای قرار ندر څه په مول کړي دونه قرار ویل وای بر د خپل واجب ورته ول حضرت ابو بکر صاحب برای خو زیاد الله د پاره وای الله ته چې ارڅونه قرار وایم اورینو په دغه ځلې په زور نه وایم خو زما معامله د الله سره ده خدای صدیق دی زه بس د الله سره دی پر الله باندې چې ارڅونه قرار وایم معلومه ده دغه ام اورید از ما دا خود د جواب سو وحضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته بره ول ورل تا ته درم تابع به خپل زور او خپل کور ته سر اوري د جې به سواجه د وې دونه په زور وای ته ورته یا رسول الله زه په دغه باندې خوب هم د زنه بیان چې په زور بیان چې خوب را دې چې په زور زوایم ده قران کریم روان کړ او بل د شیطان ترټن په دې کې کول کېږي شیطان وسوسه به راړه چې په ځد خپل قرات سره مصروف یم نو دا دوه هدف مې دي چې امغه د شیطان وسوسه هغه ترټم د ځان څخه ایست کوم او هم دا خوب ترټم د ځان څخه لې کوم دغه پیدا او رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړو ته هدایت د غایت مطابق ورلره ورکی برای ابو بکر صاحب تل برای ول ته بدر د قرار والی او څه درجه ورپورته کې نو کې به په زور کې او حضرت عمر صاحب تل ته بدر د ډیر په زور والی درجه را چټه کې هغه بر دغه وب تغی بین ذلک سبیله ما بینس کې بلاره زین جوړ شي برای په دواړه کار وس هغه وسوسې د شیطان خو به ام درڅ زی ام سایه باندې در سپا زابیر کې د خو نه ام سایه دی کبه باندې ام سایه دی هغه به ډیر تکلیف نه احساس یونه کدای سپ خبره اوس په دې لاس نو دغه الله پاک د دغه د پاره نازل کی چې ما اوغه د مشرکانو هغه بد ویل هغه را حسینو نو خو دی ول بخید سی مکه و چې معنا به یې قرار کی هغه بیا د دې چې د سب خلګي بیا در څو اورینو دا بس هدایت د منځ په بارک ولا تجهر ته په زوره والی مکه او بسولات ک په خپل منځ سره چې جهری المنځ دې استا معنا په قرات المنځ استا هغه قرات توري مور سره مراعت ولا تخافت مت دیر قرار والی کو بها په د قرات د المنځ سره معنا چې ګسره برکلین او رضا د تشه ولاړ دي دغه خلګ یادو وبتغي بین ذلک وبتغي تطلب ک وغوړ بین ذلک په ما بینس کې دغه دواړو چې د ډیر په زور دي د ډیر قرار سبیل الله رزین تلک دا خوم خلاص دا وقل الحمد لله الذي د جې د پاره به ام چې شي د خپل قصص شان نزول سره هغه د دې چې نصارا او چې و دا نصارا او حضرت مسیح معنا عیسی علیه السلام دای د خدای پاک زوی بلی ول دا د خدای زوی دی ولی دای چې د بیبی مریم څخه پیدا سه بیبی مریم کله واده درلود خو نه درلود او کله بیبی مریم بد عملی کړي او خو زنا هم نه ونه اعوذ بالله کله په جزای کې دلته دا تصور نه کیږي نو خو معلوم دار د خدای زوی دی نو دا د الله زوی دای شرک او یهود بیا حضرت عزیر علیه السلام دای د الله تعالی زوی بلی په دغه کې راځي په قران کریم کې په سوره توبه کې جرشم نمبر آیاتي وقالت اليهود عزير ابن الله يهود بويله والعزير ده الله تعالى زيد وقالت النصارى المسيح ابن الله او نصارى بويله چې حضرت مسیح ده الله تعالى زيد ده قران د دې څه بیان کې جديد ده خبرې کوي ذلك قولهم بافواههم الا اذا ده دې خله خبر ده په حقیقت کې ولا کوي اغه رښتیا ده یاد ولا الله زوی کړه درلو دي نه د یهود خبر رسید دروغ وای نه د نصارا خبر رسید دروغ وای فالو طلب شي له شان تړي زیور ته ثابت دی دا غلطه نو هغه د قران ویل نو دی پر د خپل خبر ټینګ دا شرک سو کنه سو پسې بل ډاله بیا د مجوس او د سابئین سابئین بیا یو بل ډاله د هغه بیا د دستور عبادت کی سو کې د ملوک عبادت کی خو خپل په خواني اسماني جنې د روج د هغه څخه وتی جنو سابئان ورته وای مجوس صابیان به بل خبر دا کور برل موږ د خدای پاک مخلصین یو جیر و ان که خدای پاک زموږ رنج واجی پریږ دی دی ولا که خو عزت به خوندې کړي ځنه دغه نه لوړ بلې چې دا را عزت په مش سره دی که دی زموږ سره رنج واجی نه کی معنا زموږ هغه تقرب را پریږ دی ته دی عزت کمیږي په مش خو الله عزت مند دی لکه یو څوک څوک چاته وي برای ته په ما عزت منې معنا زه خو دونه غټ سړی یم چې ستا ملګری یم ستا عزت په ما سره خوندې دی دیم دغه رکب چم کوه دا د دې بله غلطه خبره د مکه مشرکان خو نو در معلوم دي چې درې سوه شپته به ته درولي نو دا څو ډلې ماتې ستا یاد کړې یهود چې عزیر د الله تعالی زوی بلی نصارا چې حضرت مسیح علیه السلام د الله تعالی زوی بلی دا خبره درته دی پس مشرکین چې رقم رقم بوتانه د الله سره شریک کول، بل مجوس و صابیان دا کې زړه جسوی دی دوی چې بیا دی بیا د الله تعالی عزت د ځان درو بریش معنی الله چې عزت مند دی خو زموږ په سر عزت مند دی کوم ورنو د الله تعالی عبادت په څوکي د الله تعالی تجلیل او تکبیر په څوکي دا زموږ درو یې څوک کول کیږي الله دا ګرد خبرې ردی دا خصيته بیا تاسو غواړئ ونسې دش پرمای وقلت ورته ووایه خو موږ ویلی چې موږ په دې کې چې دی قل ادعو الله او ادعو الرحمن دلته چې مهم توحید د الله تعالی خو اخرنۍ دی د صورت اخره ده هغه مهم خبره راپورته کوي دلته بیا دغه د پنځو سرو ډلو چې د شرک ریښه رسیږي د هغو رد دغسې کیږي نو وقلت ورته وایه محمد ورته الحمد لله الذي الحمد ټوله ثنا او صفات چې دي لله د الله عز وجل ردي ټول ته برملا د دنیا کفاره ورته ټول استاینه د الله دي الذي هغه الله لم يتخذ ولدا لم يتخذ شنو دي نی ولید ځان د پاره ولدن اولاد پر يهودو پر نصارا ورت څخه دي اولاد ورته ثابته ول عزير مسيح ورته زامن بل ورته هغه الله رحم لم يتخذ شذر دي نی ولي ولدن اولاد الا اولاد نلري نه ناري نه اولاد لري نه شذ نه اولاد لري ولد شديم او شذ تو الكيش ام نرت ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن او نست له دل شریکون شریک پر ملک په پاتې کې په مشرکانو پر ټولو باندې راتس په اړه قسم چې الله تعالی ته شریک ثابتې دوغه ټول راتس چې الله شریک په خپل پاتې کې نه لري یک تنها احد ذات فسې پر جنور دوه ډلو چې مجوس وسابيان ولم يكن او نست له د الله لره ولي هیڅ دوست من الذل د ذلت څخه د ذلت چې الله تعالی د ذلت سره پورته کې عزت کې ورته دغه سوي الله نه لري دس اولیاء لا پاک لري چې الله ودی ته عزت ورلره ورکړي دس ولی ګر سره نس چې الله تعالی ته دې عزت ورلره ورکړي کدا یې خبره پوس وس الله د خپل ذات څخه عزیز دی سبحان دی متعالی دی لوړ دی الله تعالی تر ټولو موجودات نو دغه سو فیش ولم یکون نست له د لره ولی یون اڅ ولی و دوست من ذل د ذلت څخه چې الله تعالی دی د ذلت څخه راپورته کې دی کوم کې چې الله ته دې عزت ورکړي فپایکو خبره پر چیش ختمی له ټولو سره وکبره تکبیرا وکبر لوی بیان که هو دغه الله تکبیرا په لوی بیان ول سره ګرځو مروای چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر دغه په پایکو ته دغه خبر ورته اعلان که سم ده مبرملا دغه سید شرک شور وکړه چې می اولاد ورته نيستیکه ام په بل معنا شریک ورته نيستیکه او دغه چې مرته نيستیکه چې د الله تعالی خدای په دې سره ودانه نه ده ودانه د الله تعالی خدای په خپل ځان کې ودانه ګوره ولم یکل له ولی نست الله پاک لره ولی نست د څنګه ولی من الذل چې د الله تعالی ول نصرت کې دی وکي امداد ولایت کې وکي د چا څخه د ذل څخه د ذلت څخه الله راپورته کې عزت کې ورکي لکه مجوس او صابیان چې الله پاک په خپل عزت مند ته یو چکار الله پیدا کړی ته د الله تعالی خدای په ما ودانه د الله عزت په ما خوندي دي نو فپای کې وای وکبر لوی بیان که هو د الله تکبیر لوی بیان اول ترجمه پوری ده یو قصد ده دغه آیات سره اړه لري برابطیش دی په اهمیت باندې پوس چې دا څونه مهم آیات دي چې ابو بکر رضی الله عنه روایت کوي دی وای چې یو وخت زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راوته مده باندې تر مدینه را روان سره رسول علیه الصلاه والسلام د یو سړي سره مخ شو هغه سړي دا څو خور کوي نه جوړ دی سیرې پیری کالی دی د سړي زړه دخل پر چنګول پر کبابی دغه سره مخ شو بر رسول علیه السلام ورته دا یې خیر در پیښه څه ده پر دا راکبل کامش چې څوک به داسې بد حال کې میوږي نو بد حالت یو رسول علیه السلام پښتنه ځنی وو هغه بر بیان ورته کو بر یا رسول الله د تنگ لاسی مسکینی هم دغه رقم را باندې شپه ته چې په خدای کا دخل خو چمل د ماشام روډی لره د مرزوره ته مخ دی د دوا وسول اکل رم چې دوا نو خود نو چې بدن مریض بی دوا نو رسیږي علاج نو رسیږي ډوډۍ نو رسیږي نو خو پلا نه جوړی د مسکی بل پلا غربت هم زکی وي نو برابر د جسوري صحه رسول علیه الصلاۃ والسلام وتر بارل کدی خوښی زبه یو څو کلمه در وشه هم دغه وای الله به شکی انا خبر ورته ول چې ما ته کلمه را وشه رسول عليه الصلاة والسلام برورت الداس توكلت على الحي الذي لا يموت توكلت ما توكل كريدي برشا على الحي الذي بر أغج ونجز ذات بليش إتس مرق نلر دو دنيا تسيح حياة موجودات خبيا مرق ترازي خبلا وعزرائيل تشمال كل موت يبقى أغطى مرق رازي نولي خوالتا برير یا نظم توکل پر اغه حی ذاتی الذی لا یموت چمرین دا جمله نور دغ آیات ورسره ملګری کی ول دغ وقل الحمد لله الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ول دغ وا فسر کی اغه ټوټه ورواچو چې توکلت علی الحی الذی لا یموت کدای سی آسانه پیدا ول سی اغه ټوټه چې توکلت علی الحی الذی لا یموت توکل پر اغه ژوند ذات چې ګر سره مرګ نه لري پسې خو نور آیات اغه دی په قران کریم کې درته لیکلي ول دغه توا ابر نو مرز ول رسول علی السلام دا وصیت ورته وکي ودت حضرت ابو بکر صاحب حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت کی برای بل وقت بیا بر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اسیڑ رالی خورا دا اش بدن کڑی دی د خلکو پر چمن رسول سپین سو یو نور هم دا جہرم او لباس داسی د سړی دیس په پیدې چې معنا حال برابر سو دی نو رسول علیہ الصلوۃ والسلام ورته لک چې پیدا در فکر د سم سو بر دل چې پکم ورستا ما ته وشر بالا ما په بنجی وکړ بیا منو فزا کاونه اره ورځ می سوت سو اره وای الا او تعالی زما ټول مشکلات را حل کړل نو په ځینو ځینو اذکارو کې په ځینو ځینو اورادو کې الا او تعالی تاثیرات یې شي دا یې هغه دی سند دا په مزری شریف کې راغلی دی تفسیر مزری د ابو یعلا او د ابن سنی څخه دا روایت حضرت ابي هريره رضی الله عنه را نقل کړی دی نو دا دغه هم پکشي کې د فائدہ هم پکشي کې چې دا دنیوي د معنا د بدن صحت هم پکشي کې دي او هغه د مال معنا دغه کمزوري هغه لري کې هغه عقیده خو نه پکښ خوندې د چې د دنیا په ټولو کافرانو راډم پکشي کې دي ام پر يهودو او نصارا او را دي ام پر مشرکین او را دي ام پر صابيان او پر مجوس را دي هغه د انسان خپل عقیده د توحید هغه پکشي کې را ژوندې کې هغه پکشي کې برابرې ژوند د حضرت انس رضی الله عنه څخه بیا بل روایت دی وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه ده په عبد المطلب په کورنۍ کې عبد المطلب خود د نبی علیه الصلاه والسلام نیکه دی نو د خپل شخصي خاندان په دې کورنۍ کې چې به هر وخت کښنه پر خبر راځي نه کښنه چې ورده وره خبرې زده کوي نو اقتای اره خبره کوي پښتن ام کې دا چې شدي دا چې شدي هر شي پښتنه کې خدای زده کوي د علم شوکې دی هر انسان کې طبيعي پترتن د علم تلاش پروت دی نو دغه وخت چې به کښنه را ورسېدي رسول علیه الصلاه والسلام به ودته دغه آیات او فیاده وبرل دغه اول دواره وای چدته د عقیده بنیاد پر د غایت باندې جوړ شي چې دغه چې د مشرکان او د صابیان او د مجوس د ګردو څخه علاقه را قطع شي نو هغه خو عربي کښنیانونه نو اوس که موږ خپل کښنی ته وغوړ دا ور پیاټ کو په مضمون هم سر وخلاص اوري شي دا نه دغه مطلب دی چې الله تعالی اولادونه نه لري الله تعالی اولاد ته ضرورت نه لري الله شریکان نه لري نو د ټول شریکان څخه الله تعالی منزه دي الله کوم مکان ته ضرورت نه لري چې خلک کوم کور را ورکه د خدای پاک عزت ورخوند کی بلکې الله تر ټول لویان لوی دی بس دا خبر دا مضمون د کښنی والی زغلا په ځین کې ورکه ول را ورکه ولسه دا د رسول الله سره په خپل شخصي خاندان کې دغه چې الک پر خبر راته رسول الله سلام دغه آیت کریمه ور پیدا د حدیث روایت حضرت انس رضی الله عنه کړی او دا خبر ټول معارف القران مرتبه مشفی صاحب رحمت الله علیه ذکر کړی او دا درې شان نزول چې معنا و یقسی بیا غدته معنا دغه حکیم المطرح رحمه الله اشرف پاجی تنوی هم دلته په خپل تفسیر کې ذکر کړی نو بیرته د آیاتو ترجمه ته راځم برای بس مقدس است قلت ورته و ادم مشرکان ورته ادعو الله تس دعا وکي و غاری الله الا را و غاری را وینګوي ای ودعو یا رب بولی الرحمن الرحمن ايما ار یو تدعو چې سرا و بولی دا شکر دی غلط نست پکشه ولی فلهو دا الله در الاسماء و نمانج الحسنا شایسته شایسته خدای را شایسته نمانج نو پس یې بل هدایت المنزه په باریک دي جهري المنزه په دپنزو کې یغه د تهجد دي ولا تجهر په زوره والی مکو بصلاته قبل منزه سرهسته ولا تخافت او متجر قرار والی کو په خپل بها په در منزه سره مراجعه ځنی قرات دي باب تغییر طلب ک بین ذلک په ما بین کې د دوغ دوار سبیلا ما بین ذلار معنا درمیانه قرات وای وقل الحمد لله او د مشرکان او د جنور ټول کفر او په مقابله کې دغه برملا اعلان ورته وک چې سنا او صفات ټول الله لره پر دنیا بل څوک ته دغه نشانه او صفت مستحق نه دی لکه الله پاک الذي اغه الله لم يتخذ ولدا چې نه دی نیولی ځان د پاره ولدا اولاد ولم يكن نست له دل ر شریکون شریک په ملک په پاچی کې نه اولاد در لکه يهود نصارا چې وخت ثابتي نه شریک در لکه د مکه مشرکان چې ثابتي ولم يكن له ولي نست د الله پاک ته پاره ولي او کارساز د کوم کې د منل دل د ذلت څخه چې الله د ذلت راپورته کې عزت ورلره ورکه لکه مجوس او صابيان چې ویل چې په دغه نو والفمش خو ده عزت خوندې دي وكبره تكبيره ده پای خبره ده غدا چې الله اکبر کبیره الله تعالی تر ټولو لوی یان لوی دی وكبر ته لوی بیان که هو ده الله تکبیرا لوی بیان ول الله تعالی جد صحیح عقیده موږ ته نصیب وکړي او پر هغه دې الله تعالی استقامت را لره راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.